świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Siódma minęła, to poniedziałek 30 lipca. Krystian Hanker, audycja poranna w Polskim Radiu, programie trzecim. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Burze z gradem przeszły nad Polską. Strażacy pompowali wodę z piwnic i garaży, zbierali połamane konary z dróg. Wystarczy deklaracja, że nie stać nas na prawnika. W południe prezydent podpisze nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Za wpis o Ukraińcach i piątej kolumnie warszawska radna PO Monika Suska stanie przed sądem koleżeńskim. Warmia i Mazury, Śląsk oraz województwo łódzkie, to tam było najwięcej interwencji strażaków po ulewach, jakie przeszły nad Polską. Ponad 100 razy strażacy wyjeżdżali w warmińsko-mazurskim. Według informacji Komendy Wojewódzkiej Straży w Olsztynie wypompowywali wodę z zalanych piwnic i posesji. Najczęściej w Nowym Mieście Lubawskim i powiatach nowomiejskim i działdowskim. Było też ponad 40 wezwań do przewróconych drzew i połamanych konarów, które spadły na lokalne drogi. W Ostródzie i Elblągu złamane gałęzie uszkodziły zaparkowane samochody. Około 80 razy interweniowali strażacy po burzach i ulewach na Śląsku. Głównie pompowali wodę z piwnic i dróg. Najwięcej pracy mieli w okolicach Tarnowskich Gór i Bytomia. Usuwali też skutki burz w Piekarach Śląskich i Jaworznie. Obsługa lotniska w Pyrzowicach poinformowała, że z powodu pogody samoloty mogą mieć opóźnienia. Prawdziwy Armagedon dotknął także łódzkie Pabianice. Tam woda wdzierała się do piwnic, garaży i posesji. Najbliższy tydzień w Polsce minie pod znakiem bardzo wysokiej temperatury i burz. Od wschodu napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe. Przemysław Lis. W tym tygodniu upały dadzą się we znaki w niemal całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyjątkowo wysokimi temperaturami i towarzyszącymi im burzami z gradem. Ostrzeżenia przed upałem dotyczą większości terytorium Polski. Burze mogą wystąpić głównie w pasie centralnym i na wschodzie. Wysokie temperatury będą się utrzymywać przez najbliższe dni, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Wygląda na to, że upały potrwają jeszcze przynajmniej do piątku, może do czwartku, piątek już troszeczkę będzie łagodniej. IMGW prognozuje, że w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie. Przemysław Lis, Polskie Radio. W związku z wysoką temperaturą służby przypominają o konieczności wypijania dużej ilości płynów, unikania przebywania na pełnym słońcu. Warto też powstrzymać się od wysiłku fizycznego. To już kolejny w ostatnim czasie atak wandali na biuro zarządu okręgowego PiS w Warszawie. Zdewastowano biura Jarosława Kaczyńskiego i ministra Mariusza Kamińskiego. Na elewacji budynku przy Koszykowej pojawił się napis PZPR. W zeszłym tygodniu po protestach w obronie Sądu Najwyższego na tym samym budynku pojawił się wulgarny napis. Policja zna wizerunek sprawców, a prokuratura w Bydgoszczy wszczęła też dochodzenie w sprawie pomówienia przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego i posła PiS. Chodzi o akcję billboardową Konwój Wstydu, organizowaną przez PO, w ramach której podano informację, jakoby będąc wiceministrem kultury otrzymał 72 tysiące złotych nagrody. Krzysztof Czabański domaga się wpłacenia 72 tysięcy złotych za dość uczynienia na schronisko dla zwierząt w Toruniu. Wystarczy deklaracja, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów za usługę prawnika i pomoc będzie darmowa. W południe prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Na mocy obecnych przepisów z bezpłatnych porad prawnych mogą korzystać m.in. bezrobotni, emeryci, renciści czy niepełnosprawni. Teraz ten katalog ulegnie rozszerzeniu. Trzeba będzie jedynie zadeklarować na piśmie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnych usług prawnych. Każdy, kto do takiego punktu przyjdzie, złoży oświadczenie, że nie jest w stanie pokryć sam kosztów adwokata czy radcy prawnego, będzie mógł bezpłatnie taką pomoc uzyskać. Wyjaśniał w nagraniu dla Kancelarii Senatu senator PiS Krzysztof Mróz. Kolejną nowością jest wprowadzenie poradnictwa obywatelskiego jako nowej formy bezpłatnej pomocy. Jest ono skierowane szczególnie do osób zadłużonych i potrzebujących wsparcia w zakresie spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nowelizacja dopuszcza również prowadzenie mediacji przedsądowej jako jednej z form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Karol Darmoros, Polskie Radio. A za słowa o Ukraińcach warszawska radna PO Monika Suska stanie przed sądem koleżeńskim. Zdecydował szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Odniósł się w ten sposób do postu Moniki Suskiej na Facebooku, w którym radna napisała, tu cytat: zawsze miałam swoje zdanie na temat Ukraińców, a my ich wpuszczamy na potęgę. Ukrainiec w Biedronce, w transporcie, w budowlance, a teraz jako piąta kolumna. Zapewniam, że nie jest to przypadek odosobniony. Niedawno na Szembeku Ukraińcy wszczęli awanturę w obronie PiS, napisała radna. Jej usunięty później wpis zilustrowany był zdjęciem ukraińskiego aktora, który miał naruszyć nietykalność cielesną policjanta podczas czwartkowej manifestacji przed Pałacem Prezydenckim. Nie wiem, co mi się stało, ale ogromnie przepraszam nie tylko wszystkich Ukraińców, ale szczególnie pana Wieczysława, tłumaczyła później radna. A skrót informacji w Trójce o 7.30. Teraz o sporcie. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry. Za nami już niemal wszystkie mecze drugiej kolejki Lotto Ekstraklasy. Wczoraj piłkarze Górnika Zabrze zremisowali z Wisłą Płock 1-1. Arka Gdynia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-2, a Lech Poznań po golach Darko Jefticia i Krystiana Gytkiera wygrał z Krakowią 2-0. Lech Poznań obok Zagłębia Lubin to drużyna, która jak na razie jeszcze nie przegrała. Myślę, że to zwycięstwo jest zasłużone i dużo aspektów graliśmy dobrze. Mieliśmy w drugiej połowie takich momentach, gdzie po prostu nie zatrzymaliśmy tą piłkę i traciliśmy dość szybko, ale myślę, w sumie w pierwszej połowie to dobrze wyglądało. Mówił po meczu Darko Jefticz. Dziś ostatnie spotkanie drugiej kolejki. Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice, ale emocji nie brakowało też na torach żużlowych. Wczoraj rozegrano 4 mecze. GKM Grudziądz wygrał z KS Toruń 49-41. Faluba z Zielona Góra przegrał z Unią Leszno 38-52. Sparta Wrocław pokonała Włókniarza Częstochowa 48-42, a Unia Tarnów była gorsza od Stali Gorzów. Stalowcy wygrali 52-38, ale menadżer gorzowian Stanisław Chomski przyznaje, że to nie zwycięstwo cieszy go najbardziej. Ja się nie cieszę jednym meczem, bo akurat to, że wygraliśmy to w sposób zdecydowany, cieszy mnie styl, w którym żeśmy to zrobili, bo początek kompletnie nam nie szedł, traciliśmy punkty po starcie. Umiejętność wyciągania wniosku to jest sztuką wygrywania. Kto mniej razy się pomyli albo szybciej wyciągnie wnioski, ten wygrywa w sporcie, takim jak jest żużel. Zostajemy jeszcze przy motorsporcie, bo Lewis Hamilton był najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier. To 6. zwycięstwo Brytyjczyka na torze Hungaroring i jest pod tym względem rekordzistą. 2. i 3. miejsce zajęli kierowcy Ferrari, Sebastian Vettel i Finn Kimi Raikkonen. Na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo za oceanem po raz kolejny dał o sobie znać Zlatan Ibrahimović. Szwed ustrzelił hat-tricka Los Angeles Galaxy, w którym gra na co dzień Ibra, było lepsze od Orlando City 4-3. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam podsumujemy Tour de France. To po 8:00, jeszcze trzymamy kciuki za Rune Holte, który uległ wypadkowi także podczas meczu żużlowego. Żużel to sport niebezpieczny na drogach. Mam nadzieję, że dziś będzie bezpiecznie zupełnie, choć na pogodę proszę zwrócić uwagę, bo pogodnie będzie tylko w zachodniej części kraju. Poza tym możliwe chmury, burze, także burze z gradem. Na termometrach od 30 na szczęście, ale około 30 stopni Celsjusza. Najcieplej w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Łodzi, bo to powyżej 30. 30 w Lublinie, Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim. Poniżej 30, ale tylko 29 w Jeleniej Górze i Krakowie. O 1 stopień chłodniej w Rzeszowie i Katowicach, a w Gdańsku tylko 26. Wilgotność powietrza najwyższa będzie na wschodzie, powyżej 70%. No, ważna informacja, być może ktoś sobie odnotowuje takie. To dodam jeszcze, że dziś 211 dzień roku, a dzień potrwa 16 godzin i 41 minut. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Jeszcze tylko dzisiaj. Kupując małe i duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Marian, z fusów mi wyszło, że jeszcze tylko 3 dni zostały. 3 dni, Barbara? Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. to też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do środy 1 sierpnia banany kosztować mają 2,49 za kilogram, a 22-calowy telewizor Manta tylko 389. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 7. Spółmanam dziś Państwa o wspomnieniach, także telefonicznych. 2-2 i 7 trójek. Chciałbym się podzielić refleksją po śmierci Kory i pana Stańko. Gdyby nie utwór Szary Miraże, to pewno dzisiaj nie słuchałbym takiej muzyki, jak słucham. To był naprawdę przełomowy dzień w moim życiu. Byłem wtedy dzieckiem i zrozumiałem, na czym polega prawdziwa muzyka. W sobotne niedzielę siedzieliśmy w piątkę z żoną i z tylko przyjaciół i słuchaliśmy płyt. Całą noc do 5 rano. Między innymi dwóch płyt Manamu. Jedna z najsmutniejszych informacji, taką ktoś, kto ciągle słucha muzyki, mógł usłyszeć w ciągu ostatniego czasu. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cyklach. W nocy gwiazdy spadają. Widzę limotyli, stopy mam tak aci gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miał, jak dobrze mi. Pojechał sobie na urlop, a my tu pracujemy, proszę pana. Ja nie wiem, jak ja to mam ocenić. Ja też nie wiem. Niech historia go oceni, prawda? Tak, historia może. No i słuchacze też. Tylko żeby mu nie było później przykro, jak go oceni. Postaram się poprawić. Zawsze może poprawić na koniec roku. No tak. Doktor Tomasz Orzek, dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A dzisiaj się zajmiemy trawą. Nie, nie, to nic oczywiście niebezpiecznego. A ostatnio kosiłem, wie pan? Naprawdę? Mhm, ja bardzo lubię kosić. Płakała? Nie słyszałem. A właśnie, widzi pan, bo pan Wacław, który do nas pisze, do pana zresztą też, zapytał nas, a właściwie pana, bo ja to się nie znam na tych sprawach, czy trawa podczas koszenia odczuwa ból? Czy ją to boli, jak się kosi? No bo to takie zrozumiałe odczucie i takie zrozumiałe skojarzenie. Takie troszkę nieprzyjemne. No, ja bym nie chciał być koszony. Ja też nie. Powiem panu tak, ból chyba odczuwają tylko te organizmy, które mają centralny układ nerwowy, a rośliny nie mają. Zwierzęta miewają jakiś centralny, powiedzmy, ośrodek zarządzania. Większość zwierząt, tych przynajmniej, które widzimy dookoła, takie coś rzeczywiście ma. Rośliny nie mają, ale to absolutnie nie znaczy, że rośliny są w pełnym tego słowa znaczeniu nieczułe. One pewne rzeczy czują, tyle tylko, że ja mam tutaj kłopot z językiem polskim, bo mówiąc o wyczuwaniu czegoś, już jak gdyby w to słowo wszyte jest emocje, to ból. Właśnie, że, no, że mamy świadomość, tak, że coś się... Rośliny nie mają świadomości, bo nie mają właśnie tego centralnego układu nerwowego, ale rzeczywiście, gdyby były takie, jak je postrzegamy, czyli tak sobie rośnie i tak naprawdę nic nie wie, nic nie czuje, nic nie widzi, to myślę, że ewolucja by spowodowała, żeby nie przetrwały. To znaczy do dzisiaj nie mielibyśmy roślin. One reagują na bodźce zewnętrzne i mają systemy, które pozwalają pewne rzeczy wyczuwać. Czy to jest ból? Co to jest ból? Ale o, właśnie. Właśnie. Natomiast wiemy na pewno i wiemy coraz więcej na temat tego, jak one potrafią świat odczuwać i wyczuwać. Wystarczy popatrzeć troszeczkę na rośliny, które się ma w doniczce i już widać, przynajmniej w przypadku niektórych z nich, że one odwracają się do światła. Tak. Niby nic. Oczywiście. No ale to znaczy, że mają w sobie coś takiego, że wiedzą, skąd światło pada. Niektóre rośliny otwierają i niektóre zamykają kwiaty w zależności od tego, jaka jest pora dnia i nocy. Są eksperymenty, które pokazują, że na przykład na dużym polu kukurydzy, jeżeli jednej kukurydzy z brzegu coś zaczynamy robić, na przykład podpalać jej liść. Czego nie radzimy oczywiście. Czego nie radzimy, to niesympatyczne, a szczególnie jak kukurydza jest sucha, to o tym fakcie dowiadują się wszystkie inne rośliny na tym polu. I to wcale nie jest plotkarstwo. To nie jest plotkarstwo, to jest poinformowanie, przychodzi wysoka temperatura, oszczędzajcie wodę. I nagle się okazuje, że po jakimś czasie, i to nie jest czas liczony w tygodniach, po dosyć krótkim czasie nawet ostatnia kukurydza na drugim skraju pola zaczyna przymykać aparaty szparkowe w liściach, czyli te elementy, powiedzmy, liścia, przez które najwięcej wody ucieka. Takich przykładów jest bardzo dużo. Ja pamiętam taki film sprzed wielu, wielu lat i teraz mi umknęło. No właśnie, bo to był film sprzed wielu, wielu lat. No właśnie, chodziło o planetę. Mikrokosmos? Nie, o planetę daleko, daleko, w której zwierzęta, powiedzmy, takie humanoidy, ludzie i rośliny żyły w pewnej takiej symbiozie, gdzie... Za chwilę słuchacze podpowiedzą, jaki tak, to jest tytuł, właśnie. To przejdźmy ale ja mam ten tytuł na samiutkim końcu języka. I wtedy wydawało się, że ten film, gdzie rzeczywiście las to była ogromna sieć różnych zależności, że to jest jakieś science fiction, że to jest fantastyka. Od tego czasu minęło kilka lat. Dzisiaj wiemy, że tak rzeczywiście las wygląda. Las, czy powiedzmy w ogóle zbiorowisko roślin, one się porozumiewają, one widzą, choć nie mają oczu, one czują, choć nie mają języka, ani nie mają nosa. Różnica jest tylko jedna. One nie mają centralnego zarządzania. U nich każda komórka działa w sposób skoordynowany z innymi, ale nic jej nie koordynuje, tak jak u nas układ nerwowy. No to pan trochę już przesadził te rośliny. No ale dobrze, staram się zrozumieć. Czyli to raczej jak fryzjer, niż jak jakaś krzywda robiona trawie podczas koszenia, bo wrócę już do początku, do pierwszego pytania. No wie pan, jak obcinamy włosy, włosy są martwą tkanką, a rośliny jednak żywą. Więc nie do końca jak fryzjer w tym sensie, że trawa jest martwa, nie, ona żyje. Natomiast jestem pewien, że jak wjeżdżamy kosiarką, to inne trawy też wiedzą, jeszcze te nieskoszone, że zaraz coś przyjdzie. Bo trawy wiedzą. Trawy wiedzą. Doktor Tomasz też wie. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście bardzo. Zachęcamy państwa również do nadsyłania pytań. ranek@polskieradio.pl Greta, oczywiście, że Greta. Słuchacz jeszcze w nawiązaniu do rozmowy z doktorem Rożkiem pisze, no właśnie, a Maciejka wie, że idzie noc i pachnie. Oczywiście, że tak. A Sinice wiedzą, że przyjechali turyści i... No i zostawmy to wszystko. A ten film, o którym doktor wspominał, to zapewne Awatar, podpowiadają słuchacze. No i to chyba bardzo celne trafienie. 23 minuty po godzinie 7 rozmawialiśmy dziś o mocowaniu rowerów na samochodach. No jeszcze kilka ważnych uwag od Państwa. Co do tych rzeczy przewożonych, chciałbym takie dwa swoje grosze dorzucić. Jest nośność podana na bagażnikach, ale wiem, że tam też producenci niektórzy podawali maksymalną prędkość, jaką można jechać z bagażnikiem, który jest załadowany. Tak samo jest, na pewno tak jest, z antenami CB, że jest napisane, że do 120 na godzinę można jechać. 227 Trójek, bardzo dziękuję. No i oczywiście trzymam kciuki za wszystkich ojców, którzy na męskich wyprawach z dziećmi gdzieś wędrują sobie. Ja już po urlopie, ale uznajmy, że projekt Tata jeszcze na tych wakacjach jest. Gdzie? No właśnie tam. Aż do nieba i zieleni krzyk, wolna droga pośród kwiatów i złamanych krzyż, strumień skrytych mroku i zdziczały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, dzikie psy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi, księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielnice, są sypiana. Pogrewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg Projekt Tata powróci, mam nadzieję, we wrześniu, a może jeszcze trochę wcześniej. Na razie odsyłam na stronę facebookową. Tam trochę relacji z wakacji jak najbardziej do poczytania się znajdzie. Może ktoś skorzysta, z czego będę bardzo wdzięczny. 27,5 minuty po godzinie 7. No to jeszcze pan Lion w nowym nagraniu, zdaje się. Jeszcze przypomnę, 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji. Na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym. Tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę. Czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna i zbliża się już 7.30. W studiu pojawił się Artur Ewertowski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Król warszawskiej reprywatyzacji ma dzisiaj odpowiadać na pytania posłów z komisji weryfikacyjnej. Chodzi o mecenasa Jana Stachurę. Nazywany był królem reprywatyzacji, bo przejął albo pomógł przejąć ponad 100 nieruchomości w centrum stolicy. Prawnik był też jednym z pomysłodawców kupowania roszczeń. Oprócz niego dzisiaj na pytania mają odpowiadać jeszcze 3 inne osoby. Posiedzenie komisji rusza o 10.00. Ostatni dzień zgłaszania kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Termin mijał wczoraj, ale został przesunięty ze względu na to, że była to niedziela. Przed weekendem do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęły 133 kandydatury. Najwięcej chętnych jest do Izby Dyscyplinarnej. Oceną kandydatur KRS zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta, z końca czerwca do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie. A ratownicy próbują dotrzeć do wspinaczy, którzy utknęli na szczycie Rinzani na wyspie Lombok w Indonezji. Stało się to dzień po potężnym trzęsieniu ziemi o sile prawie 6,5 stopnia. Szczyt ma trochę ponad 3,5 tysiąca metrów. Wszyscy, którzy na nim utknęli, mają zostać ewakuowani jeszcze dzisiaj. W trzęsieniu ziemi zginęło 14 osób, a ponad 160 zostało rannych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Małe firmy zapłacą mniej. Senat przegłosował tak zwany mały ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Po zmianie będą oni mogli płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne. Zdaniem prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka, dzięki obniżeniu składek sporo osób może wyjść z szarej strefy i zalegalizować swoją działalność. Spowoduje, że przynajmniej 100-200 tysięcy tych ludzi wróci na legalny rynek pracy. Rząd na tym zarobi, budżet na tym zarobi. Rząd polski, jak myślę, ma duże szczęście, że ma przedsiębiorców, którzy wcale nie domagają się obniżenia podatków. My chcemy tylko prostych podatków i chcemy prostego prawa podatkowego. Arkadiusz Pączka z organizacji Pracodawcy RP uważa, że obniżenie składek pozytywnie wpłynie na małą przedsiębiorczość. Wspieranie małej działalności tych przedsiębiorców, dla których koszty ZUS-owskie są stosunkowo bardzo duże, albo tych przedsiębiorstw, dla których myślą o tym, aby podjąć tę działalność gospodarczą, żeby skorzystać z tego preferencyjnego ZUS-u. Tak zwany mały ZUS ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku i ma dotyczyć tych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody w tym roku nie przekroczą średnio miesięcznie 5250 zł. Mali przedsiębiorcy po zmianie prawa mają płacić na ZUS około 660 zł zamiast 1200. Dzisiejsze sesje giełdowe w Europie będą pod presją spadków. W Stanach Zjednoczonych piątkowa sesja w Nowym Jorku zakończyła się znacznymi spadkami głównych indeksów. Dow Jones stracił 0,3%, technologiczny Nasdaq 1,5% pod kreską, S&P 0,7% na minusie. W Azji od rana także spadki, Tokio 0,7% na minusie, Hongkong podobnie, w Seulu giełda w okolicach zera. Ropa nieco drożeje, baryłka po $69, a na koniec jeszcze rynek walutowy. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar po 3,68 zł. Funt 4,82 grosza, frank szwajcarski po 3,70 groszy. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. No, pan redaktor też wrócił. Wrócił. Można powiedzieć, że już ten rytm się wdrożył. Wdraża się, nie są to, jak wiesz, łatwe. Oj, obroty. Nie są to łatwe sprawy. Wiem, co redaktor czuje. No, ale jakoś musimy sobie dawać będziemy radę. Będziemy się wspierać, prawda? Dobrze? Oczywiście. Umowa. To po 8.30 będziemy się wspierać ponownie. Na do razie usłyszenia. Do 26 minut pozostało do 8. Pogoda taka za oknem, że zachęca do pracy, bo co prawda gorąco, ale mokro, tak ma być dziś, tylko na zachodzie bardziej pogodnie, od razu napisał synoptyk. No i teraz tak, Warszawa to najcieplejsze dziś miejsce, 32 stopnie, podobnie w Łodzi, ale też chyba w Poznaniu i Szczecinie. Pisze chyba, no bo to tak się zmienia momentami, mam wrażenie, tak czy inaczej 30 stopni w Lublinie, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, a 29 w Górze Jeleniej oraz Krakowie. Najchłodniej dziś w Gdańsku 26 stopni, choć cóż to za chłód, zapyta ktoś i słusznie. Początek tygodnia pogodny, jedynie właśnie na zachodzie. Poza tym nad pozostałe regiony nadciągną chmury. Z tych chmur popada deszcz, możliwe, że też zagrzmi. Lokalnie burzą będzie towarzyszył grad. No i tak to wszystko będzie wyglądało. No a w Europie także gorąco, 25 stopni w Londynie. Myślę, że tam akurat zachwyceni nie są. 29 w Paryżu, 33 stopnie dziś w Berlinie. Za to w Budapeszcie, Rzymie i Atenach 34. A najcieplej wygląda tutaj Madryt. 35 stopni Celsjusza dziś będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Ratka. Lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD. LG. 55 cali. Smart. Za jedyne 49,98 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, z fusów mi wyszło, że jeszcze tylko 3 dni zostały. 3 dni, Barbara? Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 lat kasy Stefczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stefczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastefczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka.

co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Tilaf, Warszawa, utwór skomponowany przez Jana Benedeka, a oczywiście muzyka, a oczywiście słowa Zygmunta Staszczyka. I pan Paweł pierwszy się do nas dodzwonił. Serdecznie gratulujemy, bo taką odpowiedź pan Paweł podał. To chyba nie przypadek, że ten właśnie utwór pojawia się na przełomie lipca i sierpnia. Właśnie w Trójce za 17 minut godzina 8. Teraz zaproponujemy państwu coś, co być może niektórym nie mieści się w głowie. No bo jak to? Zapraszamy do Trójki. Ale zanim to pytanie padnie, powiedzmy sobie, że tak, wakacje w pełni, pogoda sprzyja. Mam nadzieję, że państwo korzystali w weekend również z uroków tejże. Koce przenośne, grille, kosze, lemoniady czy ciasta. Parki wypełniły się piknikującymi. Przygotowanie takiego miłego popołudnia zajmuje trochę czasu, a ponieważ rynek nie znosi próżni, to uwaga, powstała nawet firma oferująca usługi piknikowe. Choć są i tacy, którzy radzą sobie sami przecież. Piknikujesz? Tak, dosyć często. Są to pikniki takie typowe z lemoniadką czasami, czasami urządzamy też grilla. Zdarzało mi się organizować urodziny właśnie w formie piknika nad Wisłą na około 20-30 osób. Dużo czasu zajmuje przygotowanie. Trochę tak, kilka godzin wcześniej na pewno trzeba się za to zabrać. Pani stworzyła firmę, która przygotowuje, oferuje przygotowanie pikników. Skąd taki pomysł? Pomysł wziął się trochę z obserwacji, a trochę z potrzeby. Karolina Rafał. Fało warszawski piknik. Bo organizacja logistycznie takiego pikniku to nie jest prosta sprawa. Ja sama tego doświadczyłam, chcąc kiedyś zorganizować piknik niespodziankę dla mojego chłopaka i to był koszmar. To było na tyle trudne zadanie, że ja w ogóle dobrze się nie bawiłam później na tym pikniku, byłam zmęczona. Stwierdziłam, że to jest faktycznie jakaś tam potrzeba. Czy wszędzie bezkarnie możemy rozłożyć koc i położyć się na trawie? W obecnym stanie prawnym możemy tak zrobić. Adwokat Maciej Pietrzykowski. Z wyjątkiem miejsc, które w sposób wyraźny są wyłączone, zabytek, jak na przykład ogrody przyklasztorne. W parkach miejskich można rozkładać koc na trawie, natomiast nie można tej trawy niszczyć, nie można jej rozkopywać, nie można palić różnych rzeczy. Większość parków ma regulaminy, które to określają. Co na takim piknikowym stole, czyli kocu, się znajduje? Poduchy, koce, znajdują się kosze piknikowe, w zależności od tego, jak duża jest grupa. Mogą znaleźć się różnego rodzaju dekoracje, girlandy, lampeczki. Duży namiot tipi jest takim fajnym elementem dekoracyjnym. Przekąski. Tak naprawdę wszystko to, co może sprawić, że ten piknik będzie wyjątkowy. Państwo udostępniają takie miejsca, robią specjalne grille. W wielu miejscach w Warszawie takie paleniska powstały. Tomasz Dymieńczuk z warszawskiego ratusza. Szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na nabrzeża Wisły, ale również w parkach. Przykładem może być park przy ulicy Magicznej, ale w wielu innych miejscach w Warszawie również takie miejsca znajdziemy. A co pani poleca na piknikowy koc? Świetnie sprawdzają się teraz w sezonie letnim ugotowany bób, fasolka. Paulina Stępień, Kotlet TV. Wszystkie pokrojone owoce i warzywa, takie do chrupania jako takie przekąski. Poza tym polecam wszelkiego rodzaju placki, najróżniejsze, różnego rodzaju babeczki. Nie potrzeba na to wiele czasu, choć ja przygotowuję na przykład część wieczorem i zajmuje między 30 a 60 minut i tyle, myślę, trzeba sobie założyć, żeby potem się nie denerwować. Czy można powiedzieć, że warszawiacy kochają piknikować? Można powiedzieć, że w tej chwili warszawiacy również chętnie wyjeżdżają z Warszawy tak do okolicznych lasów i tak dalej, jak również przesiadują w naszych parkach. Procentowo wszystkie tereny zieleni w Warszawie stanowi blisko 40% powierzchni Warszawy. Co takiego urokliwego jest w piknikowaniu? Na pewno to, że możemy troszkę posiedzieć na świeżym powietrzu, oderwać się od biur, od pracy, no i spędzić miło czas na łonie natury. No bo jak to ktoś za nas musi piknik organizować, ktoś pomyśli, no takie czasy. Ana, na łono natury z kocem wybrała się Paulina Kozion. A no i proszę nie mylić pikniku z kocówą oczywiście. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą schodniki żyją pod napięciem, złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe. Przy okazji przypominamy, że dzisiejsza audycja w tonacji trójki, Piotr Stelmach zaprasza. To będzie audycja, w której będzie można zdobyć jeszcze karnety na kolejny koncert męskiego grania. To już w nadchodzący weekend informacje koncertowe. No właśnie, już teraz. Muzyczny rozkład jazdy. Choć na razie skupimy się na artystach i koncertach zagranicznych. Łukasz Karusta. Koncertowe, muzyczne, płytowe i tak dalej. Otóż to. Muzyczne ogólnie, bo o swoim istnieniu przypomniała sobie właśnie Santi Gold, dziewczyna, której debiutancki album 10 lat temu przyniósł takie przeboje jak Creator i Les Artistes. To była druga piosenka roku 2008 według Rolling Stone'a. Opublikowała właśnie album I Don't Want the Gold Fire Sessions. Tak śpiewa Santi Gold, a płyta powstała praktycznie na poczekaniu przy współpracy z Dreskulem. Jak mówi sama Santi, sporo rzeczy chodzi mi teraz po głowie i chodziło o to, żeby je z siebie wyrzucić, nie certolić się z tekstami. A poprzednia płyta Santi Gold ukazała się w 2016 roku, czyli tak czekaliśmy powiedziała? Dwa lata. Tak powiedziała. Ale po angielsku. Certolić. A, certol, okej. Okay. No. Pamiętam koncert Santi Gold na festiwalu Open Air. To chyba mógł być 2008, może 2009 rok. Fantastyczny występ, świetna publiczność i świetny klimat stworzony przez artystkę. No to może teraz jak nagra płytę, to przyjedzie znowu. Trzymamy kciuki. A ogłoszono też listę nominowanych do Mercury Music Prize, najbardziej prestiżowej nagrody brytyjskiego przemysłu muzycznego. Znaleźli się na niej długa lista. Lily Allen, Everything Everything, Everything Is Recorded, Florence and the Machine, Noel Gallagher's High Flying Birds, King Cruel, Novelist, Nady Sach, Georgia Smith, Sons of Kermit, Wolf Alice i Arctic Monkeys właśnie. Managed to miss the mark. Arctic Monkeys znaleźli się też na krótkiej liście, której bukmacherzy dają największe szanse. Oprócz nich tam jest także Florence and the Machine i Noel Gallagher. A nagroda zostanie wręczona 20 września w Londynie. W zeszłym roku trafiła ona do Samfi za płytę Process. To jeszcze jedna informacja. 3 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że Elvis Costello zmuszony został do odwołania swojej trasy koncertowej w związku z chorobą. Brytyjski muzyk planuje teraz powrócić na scenę w listopadzie, a do tego czasu ma okazać się jego nowa płyta. Album zatytułowany Look Now trafi na rynek 12 października, a wraz z tą zapowiedzią dostaliśmy dwie nowe piosenki od Elvisa. Under Lime i Unwanted Number. Another unwanted number. To Unwanted Number, czyli jeden z tych dwóch nowych utworów. A dodajmy jeszcze, że płyta została nagrana z zespołem The Impostors. Ostatnia ich płyta ukazała się też w 2008 roku, też 10 lat temu. A od tamtej pory Costello nagrywał solo albo też z hip-hopowym zespołem The Roots. Dwie nowe piosenki od Elvisa, jak to brzmi, panie redaktorze. Łukasz Karusta, słyszymy się po 8.30. Dziękuję. Słyszymy się, dziękuję. Dwie piosenki, a ta na pewno cieszy bardzo. Myślę, że będziemy do niej wracać w poranku. Za 6 minut 8, 2, 2 i 7 trójek. Chciałbym uzupełnić informacje sportowe, bo wszędzie jest cisza o tym, a w weekend zdobyliśmy złoto w Mistrzostwach Europy w bilardzie. Juniorzy młodsi zdobyli srebrny medal, mamy wicemistrza Europy, kilka medali. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. No jeszcze Ironmana, mamy prawdziwego Ironmana. To dla prawdziwego Ironmana prawdziwa Iron Maiden. Zwłaszcza, że po koncercie w Polsce myślę, że wielu słuchaczy chciałoby usłyszeć dziś rano ich. We're good.